538. 538 Nieuws. 5 uur. Iran heeft het ultimatum van president Trump afgewezen. Die wil dat de straat van Hormuz uiterlijk morgen weer opengaat. Iran zegt dat de straat nooit meer in de oude staat zal terugkomen en al helemaal niet voor de VS en Israël. Ze willen de schade van de oorlog terugverdienen door tol te heffen op de straat van Hormuz. Het verdachte pakketje dat in Nijmegen werd gevonden blijkt geen bom te zijn. De straat werd urenlang afgesloten en een café moest worden ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft het pakketje onderzocht en die kwam tot de conclusie dat het vals alarm was. Paus Leo komt op 4 juli, de Amerikaanse nationale feestdag, niet naar de VS. Vicepresident Vance had de Amerikaanse paus uitgenodigd voor het 250-jarig jubileum van Amerika. Maar in plaats daarvan gaat Leo naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Veel migranten proberen met bootjes via dat eiland Europa binnen te komen. En in Groesbeek is gisteravond een man gewond geraakt nadat hij was aangevallen door een koe, dat meldt de Gelderlander. De koe nam haar eigenaar op de horens en duwde hem in een modderpoel. Omdat hij daar niet op eigen kracht uit kon komen, moest ook de brandweer eraan te pas komen. Tweede paasdag begint zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Aan de kust wordt het een graad of 10, in het zuiden van het land kan het 15 graden worden. En dit was het nieuws op 538. Er wordt geflitst op de wegen. Oh, dat is niet helemaal de bedoeling, denk ik dit. Er wordt geflitst op de wegen. Waar gebeurt dat, Marlix? Waar gebeurt dat? Op de A9 Haarlem richting Amstelveen, Erwin, bij 31,7. Ja. Ja. En op de A12 Utrecht richting Maarn, daar zijn ze ook gespot bij 66,0. Oké, dankjewel voor deze relevante info. Dan wil ik je nu even vragen om te lopen en even een klein probleempje op te lossen. Dan gaan wij ons opmaken voor het allerlaatste uurtje van de nacht van de House of 1000. Het laatste uurtje van de Graveyard Shift gaat beginnen. En ik zou hem even aanhouden, hoor, want wij hebben nog veel moois in petto voor je. We leggen de laatste hand aan het begin van mijn laatste uurtje. En dat beginnen we met deze, de Ultimate Seduction. Nou, lekkerder is bijna niet mogelijk. Welkom terug bij de House Top 1000. The ultimate seduction. The ultimate seduction. The ultimate seduction. The ultimate seduction. The ultimate seduction. The ultimate seduction. The ultimate seduction. The ultimate seduction. Seduction. A journey of force. The ultimate seduction. vind het shocking hoor. Echt waar, 26 jaar geleden alweer. Meer dan een kwart eeuw. 195 in de House of Thousands. Mauro Picotto was dat. En Komodo. En daarvoor, ja, die hoeft bijna geen afkondiging meer. Maar het is mijn werk. Gewoon maar even doen, hè. 196 hoorde je ook nog. De Ultimate Seduction. Weer de productie van Koen Groeneveld. Die staat hiermee 18 keer in de House of Thousands. Dat is gewoon lachend hofleverancier. 538. De House Top 1000. Ja, ja, de House Top 1000. En de vraag voor vandaag is natuurlijk: wat ga je doen op Tweede Paasdag? Eén ding is verboden, dat is het woord meubelboulevard. Als je daar naartoe gaat, wil ik je überhaupt niet spreken. Laten we even fel wezen. Eens even kijken wat de ideeën zijn. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Wat zijn de plannen voor Tweede Paasdag, man? Werken. Wij zijn bezig met de behuldiging van PSV 1250. Oh, het is vet feest in Eindhoven, de Jackster! Jazeker, ja, want zeker. Het was namelijk zo dat Feyenoord gisteren een verschrikkelijk slechte wedstrijd speelde. Eindigde met 0-0. En dat was het sein voor Eindhoven om de bierkraan open te draaien, hè, gistermiddag. Ja, dat was zeker het sein. En dat was bij ons is het dan alle hand aan dek, want wij moeten... Bij ons met het bedrijf Serious Fanatic Events moeten wij een goede 400 cabines weg gaan zetten. En wij zijn met z'n tweeën, dus... 400 toiletten? Ja. Wat een gezeik, joh. Oi, oi, oi. Ja, ja, letterlijk. Oi, oi, oi, ja, zeker wel. Hé, hey, ja, dat doe je vaker. Ik heb een keer een verhaal gehoord over een festival. En er was iemand in slaap gevallen op een Dixie. Dat is serieus gebeurd, of in een Dixie meer. En die Dixie, die werd op een vrachtwagen gehesen. En ging naar een grote opslag van Dixies aan de andere kant van het land. En daar werd de beste man pas wakker. Heb jij wel eens zo'n verhaal gehoord? Is echt gebeurd, schijnt het. Ja, bij ons gebeurt. Wij doen ze altijd gewoon ter plaatse vaak rijden. Dus wij letten er echt wel op. Dus. Ja, ja. Ja, maar we hebben vaak genoeg dat er mensen op liggen te slapen en te doen. En, ja, die andere dingen hoef je niet te noemen hoor. Het is wel goed joh. Ja. Ja. Hey, leuk. Okay, dus jij gaat gewoon snoeihard werken om het gezeik van de anderen op te lossen, zeg maar. Wat goed, ja, man. Oké. Okay. Nou, je bent een absolute held. En in Eindhoven zal je die toiletten nodig hebben. Want ja, dat gaat natuurlijk helemaal los, hè, daar vandaag. Ja, daar gaat helemaal los. Ja, morgen is de huldiging. Ja. Dus, Maar ook vandaag al feest, hè, denk ik. Ja, 27 keer kampioen. Hè, knap, hoor. Heel goed. Ja, zeker, zeker. Oké. Okay. En van harte gefeliciteerd overigens nog. En werk ze verder, hè, vandaag. Dank je. Hoi, man. Hoi. Laatste uurtje voor mij hier op Radio 538 in de House Top 1000. Voor de eerste keer te horen hier op deze mooie zender. En wij zijn bij 194 al. Dan weet je dat het einde nadert. Ediet de piano. Hier is Minx op 538. De 1000 beste house tracks aller tijden. It's all about love. The House Top 1000. 538. Waiting for. 193. Grote kracht achter de track die je hoorde met de Red Hot Chili Peppers. Maar Peter Gelderman had er ook al van alles mee te maken. Ze maakten hem eigenlijk samen met René Ames. Had wel de overhand in het maken van de track Waiting For op 193. 194 hoorde je ook nog Mings en 88 de Piano. Dit is het laatste uur van de allerlaatste Graveyard Shift in de House Top 1000 op 538. En onze vraag is, wat ga je doen op tweede paasdag? Meubelboulevard noemen is streng verboden, maar alle andere ideeën voor de invulling van deze dag zijn meer dan welkom. Laat even weten wat je gaat doen in de 538-app. 192, Hard Drive en Deep Inside. Deep inside, deep, deep down inside. Deep, deep, deep inside. Deep, deep down inside. Deep, deep, deep inside. Deep, deep down inside. Deep, deep, deep inside. Oh. fucking 8. The House Top 1000. 191. Make some noise! Dit is gemaakt door een Rotterdammer. En die plaat is uitgebracht op een Amsterdams label. Het kan dus wel, hè? Wel een wereldhit op de vloer. Je hoort het D-Shake en ja op 191 in de House Top 1000. En daarvoor 192. Hard Drive, dat is Little Louis Vega. Nou, dat blijft een hele fijn om te horen. Je hoorde... Deep, deep inside, deep, deep down inside. Goedemorgen! Het is de House Top 1000 hier op Radio 538. Tot 9 uur vanavond hoor je de crème de la crème op het gebied van vette beats. Dit is alweer, jawel, een rammer van Heb ik jou daar. Je kent hem, zing hem mee! I was born in a system that doesn't give a fuck about you, no me, no the lie. I was born in a system that doesn't give a fuck about you, nor me, nor the lie. Don't be a victim of things I do to survive, because I won't miss you, any good you Babylonians. Rabbers uit de Zero's, wat een fijne plaat blijft er toch. 190 in de House op 1000. En wij worden daar bijzonder blij van. Ja, het is het gebeuren op tweede paasdag. Radio 538 is met super trots de House op 1000 aan het presenteren. En dat is natuurlijk heel fijn. 5:30 op tweede paasdag. Ik zeg vrolijk Pasen allemaal. It's the House Top 1000. Here we go. Erwin van der Bliek. We zijn bij 189. Oezek vernooit zich. En dat is bold. Radio 538. Kijk, Mo. 88. En denken, waar komt dit vandaan? Nou, uit 1992 kan ik je melden. Dat is lang geleden, 188 in de House Top 1000. Cameo en The Money. En Oezek van Nooitzig, hoor je ook nog. We kennen ze ook van Club Bizarre. Mijn dasboot was een hit voor ze in 1991. Goedemorgen, het is tweede paasdag. En we vieren hier het feest der herkenning. De allerbeste beats ooit gemaakt tot 9 uur vanavond in de House Top 1000 op Radio 538. Joe Smooth is dus geen zanger. Ik herhaal, Joe Smooth is geen zanger. De vocalist die je hoort heet Anthony Thomas. En Joe Smooth heeft nog nooit een woord gezongen in zijn leven, maar hij was wel de producer van een van de grootste hits op de dansvloer, maar zeker ook op de radio. 197 in de House of 1000. Het is Joe Smooth en Promised Land. One day we will be free. Ambulance! Man, man, man, wat is dit lekker wakker worden. Ja, je weet zeker dat de nieuwe dag begonnen is met deze track, heerlijk hoor. Robert Abani, hij staat er 4 keer in de House Top 1000. En Ambulance is een van de hoge genoteerden op 186. Ook hoorde je nog 187. Joe Smooth, die het zelf dus niet zong. Alle credits gaan naar Anthony Thomas. Hij zong The Promised Land. En dat werd een hele dikke hit aan het eind van de jaren 80, al 1988. Oké, het is tijd voor 185. Club 69 en Let Me Be Your Underwear. Ja, ze zegt het echt. Come on. Take off your jeans. I want to see your underwear. Underwear. I think I feel it now. Take that jeans off. Take that jeans off. Take that jeans off. Do it now. Let me be your underwear. Let me be your underwear, so I can touch you there and there. Wrapped around you, I wanna be a part of you. I wanna be right there, wrapped around your thighs. Let me be your underwear. Let me be your underwear, so I can touch you there and there and there. Dat is Club 69 and Let Me Be Your Underwear. Ja, dat is onderbroeken humor. Nee, zeker niet. Want het was een enorme knijter. Wanneer hoor ik je denken? Nou, lang geleden. Kan je niet vertellen wanneer. Oh ja, 1992, zeker wel. Het is bijna 6 uur en ik heb er nog 2 voor je. Blue Monday van New Order zo meteen op 183. Een van de oudste platen uit de lijst. Hij komt ook uit 1983. En dit is 184. Oliver Zosky in action. Cell and Windows op 184 in de House Top 1000. Marnix is er zo meteen met veel meer lekkers. 538. Thank you. House Top 1000. Yeah. Just a little more love. Just a little more peace. Radio 538. 538 Nieuws. 6 uur. In het Noord-Hollandse Opdam heeft gisteravond een flinke brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is verloren gegaan. De brandweer moest het slopen om de brand te kunnen blussen. Niemand raakte gewond. Op het dak lagen zonnepanelen. Mogelijk zijn daar stukjes van in de buurt terechtgekomen. Limburgse campings en hotels zijn bang dat er minder Duitse toeristen naar de provincie komen, meldt L1. Dat komt door de gestegen prijzen. Zo vallen overnachtingen sinds begin dit jaar onder het hoge btw-tarief. En ook hebben veel gemeenten de toeristenbelasting omhoog gegooid. Twee Duitsers hebben bij het paaseieren zoeken een flesje met de radioactieve stof polonium gevonden.